من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا على الذين إذا ما أطوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم دلسم سفاردا اخیرنی دو آیاتو نفاتی دی بان میں نمبر آیات سور توبہ دا منافقین تغیب بحث شروع دی راتلب نبی علیہ السلام تبی دا دروغ و بانی کولی ضعیفانو چکم اہل خیر والو مریضان اغیب سرم یر پیدا شو اللہ اغیب بارکی صفحی راولی گلا چه تاسو باندی سو گناه نشته ده بیاروستا سکسان صحابه کرام داسیو چه آغا راغلیو نبی علیه سلام ته ویل مونگل سراکا چه مونگم لاتو سورلی را لراکا نبی علیه سلات و سلام سرا سنو چه آغیلی ورکلیوه و انتظار کوئی که نئی کچا سراولو سیده اغی ناس ناس ناس انتظار کهو سمیلاو نشو پا جڑا جڑا باندی خودو کورونو تراوان شو فاقی که ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالی عنہو هم و وَلَا عَلَى الَّذِينَ اَغْنِشْتَ دِي فَاقَسَانُ بَانْدِي سَمَلَا مَتِيَا اِذَا مَا أَتَوْكَا کلچ دی راغل الستاق والام لتحملهم چی تسور لی ورکی دی لام اذا ما اتوك کل چی راشی تا تا لتحملهم چی تسوارکی دی لرا یعنی سورلی ورکی لتحملهم علی المرکوب قلتا نستورت پا جواب کیو ویام تورت پا جواب کیو ویل تاورتا پا جواب کیو ویل چی لا اجدو زخنم مما ما احملكم عليه اغا چی سوار کما تاسو لرا فغی باندی یعنی ما سر خو سوار لنشت دے چی تاسو لدر کما زسنم مما نبی علیہ السلام جون دے دے او صحابه کرام توی ما سنشت چی تاسو لدر کما او آغا بریلیان آغا مشرکان آغی وی و صفات و سموی حاضر ناظر دے غارتی در کئی با پخپل جون دانه کی آغا وی ما سسنشتے تاسو لدر کما او وز داغا قمقلان وی غارتی وی آغا ورکول کئینا نشی درو جندیم تا ولو نو دیو روان شو آیونو هم استرگی ددی تفیزو بهدلی من الدمعی دوخ کنام حزنل دوجی دغمنا اللہ یجد ما ينفقون پدی خبر بانلی چنی ممل آس چی دی خرج کیم تفیض من الدمع حزنا تفیض من الدمع سترگی داری وخلی سترگون اوخ کی بیدلی دا غم نام یادا سی چسترگی بہی دی دا اوخ کنا تبوی چسترگی گولی گولی وچاو دی سترگی بہر ترا وطلیم تفیض من الدمع اے تفیض دموهم من الاعین استرغنے اوخ کی بود بیدلی ولی قلب حزن قلب حزن اغزڑی دا غم نڈکو سڑے خپئی بعضی وقت کی سڑے پزور نجڑے کو استرغناسی بے اختیار اوخ کی بیگی اللہ یجد ما ينفقون پدے خبر آچی نیم و مل آس چی خرج کی خطیب شربی نلی کی چی دا و صحابہ کرامو او دیو تبے البکا اون ویل جڑی دون کی فجہاد باندی میل خلقوم سورلی ورط ملاو نشوا ناسو ناسو انتظار کاو قس ملاو نشو نتولو روان شکر نتا خدا سی پا خوش علی نو چی زکار و شننا جڑلی استرگون اوکی بیدلی او کورونو تلال اینما السبیلو بشکا لارد ملامتی علاللزین پاکسانو باندیدام بشکا گنا پا اغچا دا علاللزین فاکسانو باندی استازنون کاچ اجازت غاڑی استانا وهم اغنیا او دیوی مالدارا رزو دی خوشالی بی ای یکونو مع الخوالفی چی دی کینی سرد ناستنا وطبع اللہ على قلوبهم او مہر والدے اللہ پزلن ددی باندی فہم لا یعلمون او دیو نبویگی فخفل فیدہ باندی دعا علامی پدی کی ذکر شوی یو رضو رضو بی ای یکونو مع الخوالفی دیو خوشال دی چکینی دزنانو سرا دا علامات ریاست نمبر علامات دی منافق دام یعتذرون الیکم او دیوبا عذرنا پیش کئی تاسو تا اذا رجعتم الیہم کلچی تاسو واپشی دیتام تا تبا بانی کئی بانا گر دی او نبی علیہ الصلات والسلام عادت مبارک داو چکر با دا سفر نراغ کورتا نمر خاطر ٹیم کی با کورتا رات لوگ او سیده با جماعت تا تو جماعت کی بی دور رکاتا منز کاو بیا داغین بعد سیده بطلو دا فاطمی رضی اللہ تعالی عنہا کورتا اغی کرا بلگی ساری دو بیا با تخپلو بی بیانو کورونو تطلو نو اللہ میرا بان ورطا او فرمائل چی کل تاسو واپش شی مدینه تا نو دا منافقین برازی تاسو تا با عذرون پیش کئی خو گوره یقین پی چرتا ونکی تا دا دروغجن دی تصدیق پی ونکی ردی پا خبر باندی سخت خبر دی تا کوا نرم دی تا موایا عیبون اخکار کوا مرزون اخکار کوا نو اللہ ور تا خبر ورکو یعتذرون الیکم دیو با عذرون پیش کئی تاسو تا اذا رجعتم کلچی و پشی تاسو الیهم دیتا قلت ورتو یا لا تعتذرو تاسو عذرون ما پیش کوئی لن نؤمن لکم هرگز منگا یقین نکو فتاسو باندی لن نؤمن لکم هرگز باور نکو منگا فتاسو باندی یا لن نؤمن لکم هرگز تصدیق نکو منگا ستاسو پا خبر باندی دا مانا بنا کیچی منگا ایمان نر اولو فتاسو مانینا نا قد نبأنا الله من اخباركم او بتاقی سرا خبر را کرده اللہ مونتا استاسو دا خبرنونا اللہ ما تا خبر را کرده نبی علیہ السلام وی زخو عالم الغیب نی ما قصو کوئی نو غدر و جنده اللہ ما تا دوحی پزریا باندی خبر را کرده و سیر اللہ عملکم و رسولو او زردا چوی بنی اللہ تعالی اعمال ستاسو و رسوله او داغ رسول ثم تردونا او بیابا و پشی الى عالم الغیبی اغزاد دا چغ پویی پا پتو باندی و شهادتی او پخکار باندی فَيُنَبِّئُكُمْ خبر بدرکی تاسو تا بما كنتم تعملون فسبب داغی چی تاسو سعمل کوئیم یا داسی معنی وکا چی وسیر اللہ عملکم ورسوله وینی اللہ عمل ستاسو او رسول اغهم وینی فراتلن کی زمانہ کی چی دا سکی حالتون کی زمانہ کی بعد دے منافق پتو لگی دلتا مراد دا پیغمبر جون دے رستا بتا سوینی مرگ ندے ورچ مرن رستا بداتیان مبتدعین بریدیان اگوی گور کنا پیغمبر حاضر و ناظر دے فیدلتا ویری دی کنا و سیر اللہ عملکم و رسولو اگر سه خلق پا که دا خبرم کئی چه نبی علیه صلاة و سلام من اعمال پیش کی او بریلیان وی چه زمونگ اعمال پا غیبان دی پیش کی یا غیم دا وی او اگر حاضر ناظر ده پا دلیل کی تاس سه پیش کی او سو خبری یادی کا دلتم دیر بریلیان شتی چه تاس را بیا جواب در سرائی ترمیزی شریف کی حدیث ده وی تو عرض الاعمال امتی او حدیث دا ابو داود دی اغا تا تبوی تورز علی اجور امتی فما باندی دا امت اجرون اغا پیش کی او دا دلیل بیانی چی و سیر اللہ عملکم و رسولو اللہ ستاسو عملینی او پیغمبر ستاسو عملینی او پا نبی علیہ السلام باندی وی اعمال پیش کی نوست ستا دا پار جواب سی شده یو مخبات 105 نمبر آیت باقی کیوئی وَقُلِ عَمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ورطوئے عمل کوئی استاسو عمل اللہ ینی رسول امینی و مومنان امینی ندلتا خو مومنان هم ذکر سنو بیا تخصیص دا عرض دا عمل دا پیغمبر او تخصیص دا پیغمبر چه حاضر او ناظر دین وغی بیا سمانه که مومنان هر مومن هم استعمال بینی دا مرگ نپسو نو دا خبره غلطه دا چه نبی علیه السلام حاضر او ناظر دین دلتا یو جواب دایات کا چی پسیر اللہ عملکم و رسولو دا اعمال دا دنیا دا دی منافقینو دی چی تجواندی تبرست ردی اعمال وینی دا رویت اعمال تعلق دا دنیا سر دی دنیا کی مرگ نپس نو بعد الموت ندی ابن کثیر دا دی آیات لاندی لکی و سیر اللہ عملکم و رسولو ایسا یظہر اعمالکم للناس فی الدنیا ستاسو اعمال پا دنیا کی اگا بظاہر شی پتا بولی منافقا ستا پتا بولی دانا چی نبی علیہ السلام و پاسو جرستا بستاسو اعمالی نا نا دا دی تعلق دا دنیا سر دے او ابو داود کی جکم حدیث دے 66 نمبر حدیث دے تو غرزو علی اجور امتی یا ترمیزی جل نمبر 2 کی جکم حدیث دے تو غرزو علی اعمال امتی داغی جواب داده چې اصل روایت چې کم دی هغه امام مسلم شریف لیکلی دی 207 نمبر صفحه کې اور عزت علی اعمال امتی ترمذی او ابو داود کې چې کم حدیث دی نو هغه تو ارزو دی هغه روایت بل معنا دی او دا روایت صحیح به الفاظه دی اور عزت تیر شوی زمانہ اور عزت علی امتی پما باندې زمانہ د امت غلیست او فیرست هغه پیشو ما وقتل وقتل نو پا وجد تو پی محاسن اعمالی ها نو چی کما بریلیان وی نو دا دروغ وی دا حدیث تایی نره ترمیزی شریفی دی کما حدیث تی آغا من قطع دی ولی ترمیزی لیکی لاندی متن کی وی ما دا حدیث دا خپل استاد امام بخاری رحمه اللہ نا زدکره دی امام بخاری وی وَلَا أَعْرِفُ لِمُطْلِبِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ سَمَعًا مِنْ أَحَدِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دا ابن عبد الله چې کوم راوی دی وای دا د سما په اصحاب کرامو کې هیڅ چاته دا غین ثابت نه ده دا کوم راوی چې دی حدیث ته دا حدیث منقطع دی دا ضعیف دی نور علما کرام نور جوابونه لیکلي حکم ترمذی ابو داود کې چې کوم حدیث ته نو هغه منقطع دی هغه صحیح نه دی ستا جواب بدای چې نبی علیہ السلام هغه چې دلته دا خبره کړې ده نو دنیا بحث کړې ابن کثیر حوالہ وسیر الله عملکم ورسوله یعنی الله تعالی اعمال تاسو او رسول د الله په دنیا کې ثم تردون بیا به واپس شئ تاسو الی عالم الغیب والشهاده اما علم الغیب ذات دا او چی بخکارا و بندی پویی فیونبیوکم نو خبر بدر کی تاسو تا بما کنتم تعملون فسبب داغی چی تاسو عمل کوئی بیا ولا علی الذین نشتر فاکسانو بندی اذا ما اتوکا کلچ راشی تاسو تا کلچ راشی تا تالی تحملهم دید فرا چی تسولی ورکی دیتا قلتا تا ورته جواب کیو ویلا اجد ما احملکم علی زنم مما اغجی سور لیدر کم تاسو تاسوار کم تاسو پاغی باندی تولون دیو روان شو و آیونو هم استرگی ددی تفیدو من الدمعی چی بهید لیدو کنا حزنن دو جید غمنا اللہ یجدو ما ينفقون اللہ یجدو چی نیم مل ما ينفقون غستی خرج کیم انما السبيل بشكا غنا پاچادا على الذين باكسانو باندي استاجنون كاچي اجازت غاڑی استانا وهم اغنيا او ديو دي مالدارا رزو دي خوشا لدي بي اي يكونو مع الخوالف دي شديد ناستو سرا وطبع الله على قلوبهم او مهر وهل دي پزلون ددي باندي فهم لا يا عالمون دین فویی فخفل فیدہ باندی یعتذرون الیکم دی عذرون پیش کئی تاسو تا اذا رجعتم الیہم کلچی واپس شئی تاسو دیتا قل ورتوا لا تعتذروا ذرنا ما پیش کوئی لن نؤمن لكم منگا یقین نکو فتا سبان لی قد نبأنا الله من اخباركم فتاقی سرا خبر را کرده منتا اللہ استاسو دا خبروننا وسیر الله او زردا چی وی بنی الله عملکم عمل استاسو ورسوله او رسول دا غم. بہترین جواب امام محمد بن اسماعیل بخاری اغا ذکر کرده ده داغی حدیث تعرض بیادلی ده ترمیزی ابو داود سر رازی ها حدیث کی رازی انکا لا تدری ما احدثو بعدک تا پتہ نشته چې ستان ارسته ده خلقو سکڑی دی جی تو حاضر و ناظر ان دا حدیث سر رو بیا سکے ثم تردون بیا بوا پشیل عالم الغیب عالم الغیب ذاتا و شهادتی الى عالم الغيب اغزاتا چی پویی پا پتو باندی و شهادتی او پا کارو باندی پیونم بیوکم خبر بدر کی تاسو تا بما کنتم تعملون پس سبب داغی چی تاسو عمل کوم